تفسير: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی. اصل میں آپ کو جواب ملے گا اس پیچھے والی بات کا کہ اگر عمل پرفیکٹ نہ ہو اور پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہوں ان کا کیا ہوگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ جو اسرفوا زیادتی کر چکے ہیں, علی انفسہم اپنے نفسوں پر, اپنی جانوں پر, جنہوں نے خود پہ ظلم کر لیا. اسراف کہتے ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا, یعنی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے. ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچو کہ اب تو بس صرف ہلاکی ہوں گے, ہماری چھوٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم بہت گناہگار ہیں. اچھا یہ جو جملہ ہے نا, ہم بہت گناہگار ہیں, یہ بھی دو طرح بولا جاتا ہے. ایک تو حقیقت میں یو مین اٹ کہ ہم بہت گناہگار ہیں, اور ایک یہ بہت گناہگار ہیں دکھاوے کے طور پہ, ورنہ خود کو سمجھتے کوئی نہیں ہے گناہگار, کیونکہ جو خود کو گناہگار سمجھے وہ تو نظر ہی نہیں اٹھا سکتا, وہ تو حجت بازی کر ہی نہیں سکتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو سارے کے سارے. عیسائیت میں یہ ہے نا کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا, فرمایا نہیں کر سکتا ہے, کر دے گا, کرے گا. کیوں؟ انہ ہو الغفور الرحیم, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. یہاں ہر شخص کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے, کتنا بھی بڑا کوئی گزشتہ زندگی میں گناہ یا جرم کیوں نہ ہو چکا ہو, اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا. طریقہ بتا دیا کہ اب کرو کیا, جو ہو چکا اس پہ روتے نہ رہو کہ وہ ہو گیا, کچھ اور بھی کرو, اور وہ ہے وہ انیبو, اور رجوع کر لو الی ربکم, اپنے رب کی طرف لوٹاؤ, اپنے رب کی طرف. وہ اسلمو لہو, اور اس کی اطاعت کرو, اس کے آگے خود کو جھکا دو. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. عذاب کیوں آ جائے؟ اس لیے کہ نمبر ایک گناہ کیے پھر پلٹے نہیں, پھر اللہ کی بات مانی نہیں, یا پھر گناہ کر کے مایوسی رہے کہ ہماری تو معافی ہونی نہیں, غم زدہ رہے, اور وہ جو اللہ نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کرنے کو کہا تھا وہ نہ کیا. فرمایا نکلو اس سے, پلٹو اپنے رب کی طرف, اور آئندہ اس کی اطاعت شروع کر دو, ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا عذاب آئے گا کہ پھر ثم لا تنصرون, تم مدد نہ کیے جاؤ گے, کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالی کی ذات بہت وسعت والی ہے, بندہ کیسا بھی قصور کیوں نہ کر بیٹھے, کیسا بھی, کتنا بھی بھیانک, لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے. ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو, آپ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو جس نے شرک بھی کیا ہو اس کو بھی معاف کر دے گا, لیکن کب؟ جب وہ معافی مانگ لے. مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر ڈالو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخش دے. یعنی فرشتے موجود ہیں آلریڈی, انسان تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو چلتے چلتے رستہ بھول جائے اور پھر پلٹے, بھولا نہ رہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے بھول تو ہو جائے لیکن وہ پلٹ آئے. بخاری اور مسلم کی حدیث سے ایک ایسے شخص کا حال معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. پھر اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں. اب دیکھیں عابد کا جواب مختلف تھا, عالم کا مختلف تھا. حکم دیا کہ موحدوں یا توحید پرستوں کی یا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی بستی میں جاؤ. چنانچہ یہ اس گاؤں کی طرف چلا لیکن راستے میں ہی موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین ناپنے کا حکم دیا تو ایک بالشت بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ قریب نکلی, اور یہ شخص انہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے, کیونکہ وہ سچے دل سے اس ساری دلدل سے نکلنا چاہتا تھا. اسی لیے وہ پوچھ رہا تھا. توبہ کر لی اس نے, اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے وہ اس بستی کی طرف مائگریٹ کر رہا تھا کہ میں جب تک برے لوگوں کی صحبت میں رہوں گا میں توبہ نہیں کر سکتا. اور چونکہ وہ چلنا شروع ہو گیا تھا, اس طرف جا رہا تھا, ابھی منزل کو نہیں پہنچا اور صرف ایک بالشت اس طرف قریب تھا, یعنی بنسبت اس کے جدر کو چھوڑ کے آیا تھا. تو ایک بالشت تم بڑھو اللہ کی طرف تو وہ دس ہاتھ بڑھے گا تمہاری طرف. تو یہی اللہ کی رحمت ہے. مایوسی کفر ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے اپنے گناہ پہ افسوس کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ, میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے عمل پہ بھروسہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. نہیں, میرے عمل تو کچھ نہیں اگر تیری رحمت اس سے بڑھ کر ہے. یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انسان جی بھر کے گناہ صرف اس لیے کرے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف جو کرتا ہے, اس لیے اس امید سے گناہ پہ گناہ کیے جاؤ, دوسروں پہ ظلم و زیادتی کیے جاؤ. جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں قرآن پاک میں دوسری جگہ عزیزن ذو انتقام بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اور پھر جب معافی مل جائے, پچھلے گناہ معاف ہو جائیں, تو کیا کرنا ہے؟ انیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے, رجوع کرنا ہے. واسلموا له, اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے, اس پہ بھروسہ بڑھ جائے, اس کی طرف قدم اٹھنے لگے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے جیسے اس شخص پر موت آ گئی تھی. ثم لا تنصرون, اگر اس کی موت توبہ کے بغیر حالت میں ہوتی تو پکڑ ہو جاتی. لیکن کبھی بھی انسان کو اس امید پہ گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ توبہ کر لیں گے, کیا معلوم کب موت آ جائے. واتبعوا, توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ اتبعوا, پیروی کرنی. احسن ما انزل الیکم من ربکم, بہترین حصے کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ قرآن و سنت. ما انزل میں دونوں چیزیں آتی ہیں, یعنی اس کی پیروی بھی کرو, کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر توبہ فائدہ نہ دے گی, کیونکہ پھر پلٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون, اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو, پتہ ہی نہ چلے اچانک موت آ جائے, اچانک پکڑ ہو جائے. ان تقول نفس, کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے, یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے کمی کی اللہ کے حق میں. جنب کا معنی کیا ہے؟ قرب و جوار, یعنی اللہ کے قرب کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہ کر سکا. یا مراد جنت ہے, کہ جنت میں جانے کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں کیا, یعنی اللہ کی اطاعت اور قرآن پر عمل کرنے میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, ساخرین میں سے تھا, یعنی جو کوئی اور بھی اس رستے پہ چلتا میں تو اس پہ بھی ہنستا تھا. او تقول, یا انسان کہے, لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا. یعنی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا. کیونکہ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے, جب خود کام نہیں کر پاتا تو خود کو بلیم کرنے کی بجائے اللہ کو کرنے لگتا ہے. او تقولا, یا کہیں یہ نہ کہے, ہی نہ ترل عذاب, جب عذاب دیکھے, لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین, کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اب یہ دیکھیں, ان تقولا, او تقولا, او تقولا, پھر یہ نہ کہنا, پھر یہ نہ کہنا, پھر یہ نہ کہنا, ابھی کر لو جو کرنا ہے. موقع ہاتھ سے نکل گیا پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا. جیسے آتا نا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کسی نفس کو بالکل مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ گیا. بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي, کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آئی تھیں, فَكَذَّبْتَ بِهَا, تو نے ان کو جھٹلا دیا, تو نے ان کو مان کے ہی نہیں دیا, وَاسْتَكْبَرْتَ, اور تو نے تکبر کیا, فَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو کافروں میں سے ہو گیا. آیات آئی تھیں, تم نے پڑھا تھا لیکن تم نے مانا نہیں, وَاسْتَكْبَرْتَ, خود کو بڑی چیز سمجھا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, تر الذین کذبوا, تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا, اللہ اللہ پر, وجوہہم مسودہ, کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں, کالے ہیں. یہ کذبوا اللہ, وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی. اچھا, یہ چہرے سیاہ کیوں ہوں گے؟ ایک تو غم کی شدت سے, عذاب کی ہولناکیوں کی وجہ سے, یعنی خون خشک ہو جائے گا. چہرے کی سرخی اور چہرے کی کھلنا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا خوش ہے. جو انسان خوش ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہی سارے اس کے تاثرات ہوتے ہیں. تو وہاں چونکہ غم ہی غم ہوگا اس لیے چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین, کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی بہت جگہ ہے. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم, اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا, کامیابی کی جو وجوہات تھی ان کے عمل میں, اس وجہ سے اللہ ان کو بچا لے گا. لا يمسهم السوء, ان کو کوئی تکلیف نہ چھوئے گی, ولا هم يحزنون, نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی قیامت کے دن اس کامیابی کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ آئے گی اور نہ وہ پچھلی زندگی پر کوئی غم کریں گے. اچھا, یہ غم کس کو ہوگا جو دنیا سے گناہوں کے ساتھ جا رہا ہو مگر دنیا میں خوشحال زندگی بسر کیے ہوگی؟ اگلا انجام دیکھ کے انسان حسرت کرے گا, کاش اب بچا لیا جاؤں, کیونکہ اب تو دنیا کی ساری نعمتیں چھن گئی, آگے تو بڑا مشکل وقت ہے, تو غم میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن جس کو اس دنیا سے بڑھ کر آگے ملنے والا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا کیا غم؟ غم کس کے لیے ہے اس کو چھوڑنے کا؟ جس کے لیے آگے کچھ نہ ہو. آپ دیکھیں, یہ بالکل ایسے ایک مثال کے طور پر, اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد بہت خوش ہو تو کیا کرتی؟ ماں باپ کا گھر بھول جاتی. لیکن اگر تلخ ہو زندگی تو بہت غمگین رہتی, جس پر کہ میں کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی. اللہ خالق کل شئین, اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہ علی کل شئین وکیل, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے, بنایا بھی اسے نے, حفاظت بھی وہی کر رہا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں, خزانے ہیں. مقالید, مقلید اور مقلاد کی جمع, یعنی خزانے. آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ, جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.